من المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة الصيم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا فظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعطنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تصلون بل كانوا يلقون إلا قيلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون ويسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنة تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما سورت فتح مدنی سورت دے ترتیب پلیاز کے اتسل ویختم پز سورت محمد ندے او نزول کے یوسل یو لسم پز سورت جمعی ندے دین رسو دری سورتون نور راغریو او قرآن کریم بیا ختم شویو سورت محمد کی بیان د جہادو سورت فتح کی بیان د فتح کی او زیر مومنانو تا یا سورت محمد کی توحید و تفریعان فعلم انہو لا الہ الا اللہ نو فتح کی ام مسرد توحید تفریعان سے کر کے بہتر تیب وزایا و تسبحو بکرتم و اسیلا یا سورت محمد پاخر کے ذکر کر انت تولو یستبدل قوما غیرکم نو فتح کی رہی مثال ذکر کے لکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اغیل اللہ سنگ فتح ورکروا غیو لیدنو امتیازات دو صورت صورت ممتاز پبیان دو بیعو تر رضوان باندے پبیان دو دیرو فتوحاتو دو غنائمو باندے فتح دو مکیوہ صلح دو حدیبیوہ فتح دو خیبروہ فتح دو فارسوہ دیر فتوحات پدی صورت کے او غنائم دارے بیان کئی او دو صحابو مثال پیش کئی مقصد و خلاصہ دو صورت فتح صورت کی بیان دو زیر دے مومنانو کا او بیان دو فتوحاتو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَا فَتْحًا مُبِينًا بشر منگا فتح دا کرے پیغمبر اتاتا فتح کارا فتح نمرا دمکی فتح را یا فتح نمرا فتح دا خیبر را اِنَّا فَتَحْنَا لَكَا فَتْحًا مُبِينًا منگا فتح را کرے تار پارا فتح کارا تیر پارا چوالی اللہ تار پارا دا اصا دی صورت مقصد دی طول دی فتوحات و دی غنائی مخیم فتح کارا داوا کہ نبی علیہ السلام خوبولی دا چیزا سرد خپل ملگرو دن نشوی ما مکیتا او مالا اللہ فتح را کرے دا زبا مکی غالب شویم خوب او عمره لزو او فتح زمنگرا خوب نبی علیہ السلام صحابو تو بیان کو صحابہ نے آت خوشا لجو آغے تیارے شورو کو فطرف دو عمره لیکن نبی علیہ السلام خوب لی دلے رسط و ناظر دی صورت فاخر کے لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. صحابہ سوال سیا پنزند سوا صحابہ دا نبی علیہ السلام صلی اللہ روان شو دا پارا دو عمرے زان سوے چھیلیو گڑان مرا روان کلپ چو عمرہ بکو او دا بار تعلالو دو عمرے نفس چھ احرام لگو چھ نبی علیہ السلام پشپکم کال دا خوب لیدلیو را روان دے پشپکم کال دا ہجرت باندے صحابو سره چې را روان دي د مکی نه بعد تقریبا شپارس اولس مې د فاصله کې یو ځای راځي اغازه تا جاهرانه وي ها خدای بیا مو به وي جاهرانه زید مستقل بعد د مکی مکرمینا او ها اولس یا شپارس مې نه بعد اغه جاهرانه ته چې کړه نبی عليه السلام د صحابو سره ورسره کافر راو تیو آغاز ایتا او کافر ارتوی تتلے نشی زمن دا کورتا تا مکی تا نشد لے مکر زمن زیدہ او تو زمن دشمنی زمان استستاس و مسکی دشمنی دا نبی علیہ السلام ارتوی اگورا زو عمر لزم زو بالکل جنگ پنیت نیم را گلے زو عمرکم ویک عمرکی ام ندی پریدو زمن گا زیدہ ایو گورا مارا لوگوں نے محلت راکے دا اللہ دا کن چلما سائکم صفا و مروات و مینزا بز بیازم روز و مخیر نور بکی نہیں سارے گم اغیوی نک رازی نو تیار رازا بس جنگ لرازا ستات للرزا او زمن کے جنگ تاثر پدی کی نبی علیہ السلام شر نخو خواہ نبی علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ علی گو مکی مکرمی تا چه تلال شا او دا مشرانو دا مکی سر خبرو کا چونکی آغا تا مکی دا خلوان دیرو مکہ کی دا رضی عثمان جلانو حضرت عثمان چلارے پاہر زیکی پاہر زمانہ کی خلق دا سی یک پروپیگنڈا مشہوری دا فساد او دا دو کسانو منسکی دا جگل را استرو حضرت عثمان پبارکی منافقینو دا خبر خورک لا حضرت عثمان کافر و شہید کو پمکہ کی ویشتا نبی علیہ السلام تا اطلاع لالا پیدا سے چلو شو نبی علیہ السلام صلح صحابہ پار جائرانہ مقام موجودو سوال سوا یا پنزل سوا صحابو نبی علیہ السلام صحابو تو سنگ فخر بدل بارد عثمان جنگی با طول وی آو بلکل جوی بیعت ما سلو کئی یو یو صحابی و بیعت کاؤ دا نبی علیہ صلات و سلام سلام بیعت تکر صحابہ و ختم شو نبی علیہ السلام پل اللہ سلوار سے یو لاس وی ہا ایوی دا حضرت عثمان دا پارکا یو لاس نبی علیہ السلام دا حضرت عثمان دا طرف نکا یو اخپل کا وی ہا دا ید عثمان دا لاس حضرت عثمان دا طرف ندی یہ داغا دا پار بیاد زپ اخپل کوم حدی چی تیار شو چی ورزو چی تیارے دے اوکو دا جنگ پار دا جہاد مکی پا مکہ کی یو سرے ان سے دا چاگے دا کافر سرا خروا بیتو او کافر عروت من مسعود سقفی دا دنمو اگر چه ده مکینه و ده بان نراغله و خمکه که اون سیده و دلوه تاجر و نهایت و خیارو اگر آگه کافر و روله که اگر ازتا سو پیغمه شه ازتا پیغمبر پوره کن نبی علیه السلام و دیر و خیار ده نبی علیه السلام ده دی بیعت اثر داو چه پا کافر و روب راگه چه او سو صحابه راجی منه کیگی نا بیعت کے دوی کارو شو بیعت اثر داو چپا کافر رو تا زور رائے ناغی فوراں کس رو لے گا او عروہ بن مسعود سقفی باکہ کے پاتے کے دو تاجرو لیلو خیار او زکی سرے ہو نبی علیہ السلام تو اے حضرت گورا چتا جنگ کے کنر دے مکے خلق و ذرا فکر ایش دی او داستا خاردان دے نو چې دې سره جنگ کې د دې خلیبه کوند پادشي دې بچي به یتیمانان پادشي نو هم نقصان دي او چې تیو وجنې او که تیو وجنې او ستا ملګری نو هم نقصان دي دا غي بچي به یتیمانان شي ستاسو خلیبه کوند شي دغه خبره دا نه زدا له حکومت او یسب ونو یسخو خې نبی علیہ السلام او دا حکم چې سکال تاسو لار شي خیر دې مدینه ته واپس شي او آئنده کال تاسو مړی را شي من تاسو د پاره وګورم د بخاری شریف کې راځي من بتاو د پاره درې راځي خالقو دغه جو کې بتاو عمرو کوي صاحبو کوي او بیا ورځي ها نبی علیہ السلام ډیره خبره یو شرط او تدا کې خود او چې سکال دو عمره نه کې اوز با واپس کی گئی او آئندہ کال پوغم کال دے ہجرت داشت دے پا کم کال راغلی او داشت پا کم کالو خوبم نبی علیہ السلام پش پا کم کال دے ہجرت دی درے دویم شرط کوئی دویم دارے دویم شرط بدائی ہاں اگا کافر ہوتا ہوئی دویم شرط بدائی چی زمن دا طرف نا کم کسان تا سر رازی نو آغا با نیسا ری اگو منگل واپس راکے او که ادھا چکم مسلمانی گی او تاثر درزی نو آغا با پا اسلام نپری دی آغا با منگل واپس راکے او که ستازو تا طرف نرازی نو منگ بے نپری دو نبی علیہ السلام او دیرا خلق ننا اکول نبی علیہ السلام ننا خود در دارید و خیارو نو نبی علیہ السلام چه دا خبر شرط و سر اومانو حضرت عمر نے آیا تو غصو وی حضرت دا سکے صحابہ پر ایک خفور چدا حضور بزدری دا دا سے شرطن ٹک دا کمزور یو خدا سے نیو چو منگ دا دی دا سے لوبے کئے حضرت دین رازی و منگ بے حورکو او چدا دین رازی و منگ بے ارکو چدا منگ اغزین و آغبا نراکے دا خود دے دا کمزور والی شرط دے نبی علیہ السلام الخیر دے پر ایکی حضر عروہ د نبی علیہ السلام لاس تا گرد دا سے لاس نے دیکھا و منت ایک آو دا سے چه خیر دا شرطو منا داو منا جن جوری گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چکلا اولی دا دا دے رہے تور رو کلا و لاس رستو کا ایو بدا خبر او تو کلا ہاں و لاس رستو کا ستا گندہ لاس دا نبی علیہ السلام پا گرے کی ورکری دی نبی علیہ داغو توی ابو بکر نی آئی کافر رو توی وی ابو بکر ام وی تو خودی نرم وی زکر در در ابو بکر سر راش در شو پا زمانی در جاہلیت کی وی ابو بکر تو خودی نرم وی تا تو در سخشوی وری وی در سخشوی زر قرآن و در پیغمبر پا غیرت بانی سختی ما ہاں تر خلاف ام کیا در پیغمبر پا گیرے کلاسم ننکے نبی علیہ السلام و خندل ویا ابو بکر پریرا خیر دی ما تا چکیری تا لاس نزے کئی نو ما تا مینت کئی جنب تا پر لاس نزے کئی ما تا مینت کئی چه خیر دا شرطو منا جن جون نشی نبی علیہ السلام ہاں شرطو سرا امانو ویلا شرطو دی کا نبی علیہ السلام نا خط نورتو حضرت علی رضی اللہ عنہ کاتبو دو دے فیصلے اگر آگئے نبی علیہ السلام اگتو دے فیصلے اولی کا ہاں نو اغولی کو کافر ہوتا یوری کا ہوئی آزا حمیم محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدا دا محمد جدا عبداللہ جوئے دے رسول دا اللہ لے کافر ہوئی رسول تے لرے کا حضرت دیری تو ہوئی ورے ہوئی کہ من دے رسول مانا بیا ہو خبر ختم دا من دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من په دې مان نه ورونو دغه موږ پیغمبر نه مرو حضرت علی زماره پاغزاد قسمی ما یوز رسول منلره او چې رسول می منلره بیا زدا نه بیٹھاو ما منله هم نه او مالک له هم نه زه رسول نو راوم دې زمون دې پیغمبر او رسول دا چې شاګردان دا څوک لا خلقو نبی علی سلام پوښو چې علی خدا نو را نه نبی علیہ السلام کو صدا سے لون بکلا حدیث بخاری کے راجی اوئے علی ما تجھے ہوگا اکم زبان رسول اللہ لکھنے شے آغا دے بارے نا حضرت گو تکے ہو دا او آگے دوران کا ہوئی خیر دے ہاوی دا جوری کا ہا من محمد بن عبداللہ خیر رسول اللہ ملی کا چدینو من ہا گورا ظاہر کے دا شرطو نا دیر دا کمزور والیو اللہ پا دے که سورا خیر ہو کر داو کلکل یو امیر تا یو مشر تا سرے رعیت خفائی دنارا دے چی دا گورا منا دا سے کارو نا کئی خپائی که اللہ دے لوی خیر ہو کر دے پا دے فیصلہ نکلا پا دے که دردگ کافر زویر آگئی مسلمان شر پا دردگ دوران کے ناکم کافر چرا گلے ہو او دا نبی علیہ السلام حقیر لے اللہ سے دیکھو لو او غروہ بینی مسعودی سطفی دا دزوی چه مسلمان شورا لے نبی علیہ السلام ہو دے ہاں آگا کافر ہوئے حضرت دے منگ تا واپس کا زمان زوی دے آوئے نا نبی علیہ السلام نہیں واپس کن وی تا شک وی لا فیصلہ خلی کلی شوی نا رکا نبی علیہ السلام ہوئے نا آغاوی کلی کلی شوی نا خو خبر خو شوی رکنا کافر ہوئے خبر خوش و پخلے کنا اگر کلی کلی شوی فیصلہ ندا خو خبر خو پخلے خوش و کنا نبی علیہ السلام دے رکھنا نبی علیہ السلام دا شرطون دا سر پارمانل دا دیر پارمانل چه خیر دے چه کل یوزلت ایمان او اسلام دنگ شو دو کزیر دیر مواپس کوم خدا غد رنہ اللہ اسلام نو باسی ٹھیک دا لار بشی خدا غد زلکی ایمان او اسلام راسی خوی آتا پتاوا چه اسلام یودا سی سیزے او ایمان چه کمنت علال دا کافر و پمنس کے بیاغ وقت تیرے فاغ ایمان او اسلام بیا نپری دا سکلک کھالو گو حدید مانے اسلام او ایمان و تلال شو چه دو رو پیویری و بیا آر سی ییری بیا دالر دیر بخشے دا سورا خلق دالر تمہا سوکل جاسوسی کی کافر اولا سوکل سکی سوکل سکی او سوکل سکی دا خو آغا خلق کو چه ایمان او اسلام میں روڑ بار آر پدی کی فیصلہ اوشوا بلی او کس رائے ہاں ایمان رولو مدینی تر آئے ہاں بیاد آجے اغیر آلن نبی علیہ السلام شرطنے اس اومنل او مدینی تر واپس رالل اوالا حدیث چار قربانیان ازان سر روانے کروے اغیم بیمانو بند اکرے اغیر ازان سر بیا واپس مدینی تر آوستے او بیا بدا سے یو یو مسلمانی دو او مدینی تبا رات بل رائے مدینی تر مسلمان شو چه کافر و تفت ہو لگی دا کافر کو صدور آلل وی نبی علیہ السلام تات سر زمانی او کس را غلی مسلمان شوی وی آو وی ریکا ها نواغا سا او مسلمان ہو تو وی حضرت ما کافر و تماوارا کوا وی زال لاد امدادو کا ما دے سر ها فی معاہدتا نصو کمنو نبی علیہ السلام ما کس مسلمان تو وی وزخل واپس کوم خزال لاد امدادو کا لیکن زمان معاہدتا سر شوی دا کافر ہوتے مسلمان والکا وغی روان کا یوزے کی دمکی دو کافر یو مسلمان دے دوارو سر رتوری وی مسلمان سر رتوری نو داغی پتر سورا کار اگر دا پیغمبر دعا اور ازا اللہ دے امدادو کا یوزے کی دمکی دا مسلمان دے کافر تا وی حلقہ دا تورا دا گا تا دا خودم دا خکولی دا دا دے کمزے کے جوڑا کری دا اگر رتوری دا منگا ملگرے ایمان چپ دی اگر وہ تیو دار فلانی لوار جو اکڑے ہوئے خواہ وہ لگا دیر مجدار رکھا خوچ اخیب برابر کو کس راخلا سکنے اولا دی سپلا یو کافر لا چاہ کافر لے تو راخلا سکن اگر بلولی دی جمالی راخلا سکن اگر مندا مدینی تا بیا واپس را گئیس او اگر مسلمان اور پسے اٹھ نبی علیہ السلام مجد نبوی کیو ها پمنده وی ولی را ده وی کافر ده وی حضرت آغسته هم بلگره را پسه ده یوی را لمرکو آوزیم وجل ما خود ده تا خواتا دالم نبی علیه سلام انزه سوکم تاسو رو خما پر خود ده تاسو ری منسر را کرو هم خیر پده که بن مسلمان شو آغلار بیا مدینین نبی علیه سلام باروخ کو وی بارزا زکر معاهده ده مدینه که نشپا ده گیره معاهده شروعا دا یو یو با مسلمانی دو او دا سی ملگری کی دلوا دا کافر و نبرات للم ایو قوت جور شدا رئی پاغلارے کے ہاں دا مدینی نباہر حاج کم زی بین الاقوامی لارو دو کفارو شام تا بدلل او دو شام نبا کافر و قافلا راروانا کروا دو مالونو بیا چه دیل تا تلگه برابر کرو مسلمانانو پلارک بناسو دو کافر و مال بیلوٹو لکه چه دو کافر و مال چه پکمه طریقه چه پلارا رایو دوٹوال پکار لاغی دو شام نبا کافلا راروانا و دو کافر و مکیم و کرمی دا داخل مسلمانانو لارک ناسو ایو مضبوط جماعت جوړ شو په لږ وخت کې او بیا چې د کافر مال به لوټو د کافر اسلام حضرت تور کلام په حضرت مسجد سنبال کا لارې په خالقه موږ نه دی پکار کمن لراشه موږ زمنګ پکار نه راځو موږ په سکو بزرګ نبی علی السلام ورکو او هغه صحابه وګرځو مسجد شلال مدینه ته هاذا حالت آیته اشاره کې دی صورت کې ځکه وای فقہ کاروام نو په غالب وخت کې سکال چې بیا راته نو تقریبا پسونو خلق مسلمانان شوو بیا چې بل کال راته اتم کال د فتح نو بیا کو ټول ملک مکه فتح شو ٹھیک ده ظاهر کې پای کې نقصانو خو په هغه انجام ډیر خسته وو ظاهر شرطونه منل کله پکاري اگر چې پای کې نقصانی خو پای کې الله دې خیر واچي ها ان فتانا لك فتح مبينا بنگا فتح کرے تر پارا فتح کارا نیر پارا چوالی اللہ استانا ابو جنا لری کی والے ها ابو جنا چ مخی من ذنب کا سال ابو جنا وا چ استدار وان دین اپڑ کے پن متنا پتا وانی او مزدوک کی تعالی پرار نے وانی خپل متنا پتا پڑ گئی نعمت دین او نعمت دنیا ظاہر او باطن او امداد که اسکار لا امداد زور ور دا اللہ را ذاتے چراوی نگم اتمینان پرنو دا مومنانو که ایر پارا لیز دادو ایمانن چه زیادی ایمان سرد ایمان دارن ایمان خود نزیادی کی خکاری کی آگا نکی آگا ساز ایمان سرد ایمان داری درنا اللہ را لکھ کرد براو دخکتا او دی اللہ پویا و حکمت وارا دیر پارا چدنه کې الله مؤمنان سړي مؤمنان خزه جنتونو ته دا بیان نه راولي دا جنگونه راولي چدنه کې الله جنتونو ته چې بېګ بلان دي دونو دا غینه ولې می شوي پای کې او لوري کې الله دا غینه سیاحت مصائب دا وي هغه مصائب ته الله لری کې تکالیف ته الله لری کې وکال ذالک او دې دا کار اند الله فلا فوز نزیما کامیاب لوی جالوی کامیابی ہو ویعذب اللہ ویعذب المنافقین او دیر پارا چه سزاور کی منافقانو سلو منافقانو خضو تام مشرکانو سلو مشرکانو خضو تام چاہا گمان کرن کی ری پارلا بد گمان نام علیہم دائرت سو فدیبانی دیوی حوادث بد دائرہ حوادث بد دیدے مسلمانانو بانے دے انتظار دا مسائب ہو کے اللہ وی فدید مسائب بدوی غصہ کری اللہ فضیبانی لذکری دل را دخل رحمت نام او تیار کری اللہ دل را جہنم وسات مسیرہ او دل بد زیرے دکر دوزا جہنم اللہ را لحکری دل براو دخکتا اے اللہ ضرور و حکمت والا دیم اس بات در رسالت منگا رالے کے لئے تعالی را شاہدن بیان ان کے پتوحید بانی ماوردی بیان کئی بیان ان کے پتوحید مبشر انزیر ورکو انکے جر ورکو انکے دیر پارا چیتنو کئی پالا ہو پیغمبر دا اللہ بانی و تعذروہو او تابداریو کے دے پیغمبر امدادو کے دے پیغمبر و توقیروہو عدبو کے دے پیغمبر او پاکی بیانوی اللہ لرہ سار واسیل و مازیگر او وقت دا اللہ تابداریا ترغیب جہاد تورکے بشک آکسان چبیات کے پیغمبر تا سرا انما یبایون اللہ بشک دے بیعت کئی دا اللہ سرہ پیغمبر تا سرہ بیعت کئی دا بیعت دا اللہ سرہ دے بیعت دا سو دا پیغمبر سرہ بیعت حد بیعن دے مانا دا اللہ اس کئی زان خرسول پاغ دین کارون باندے چیز تا سرہ بیعت کوما دا شیخان سرہ دا سی پیران سرہ دا استازان سرہ بیعت کئی وی د دل پارا چا کوم وظیفه ورکی وظیفه سوی چې پاره به همیشواله کی هغه باندې پری دی دانه چې هغه بیا پری دی ان الذين اودن نبی علیہ السلام سره بیعت پڑھی رسولت کې بیعت فجاد چې صحابه برادر او پیغمبر سره بیعت بیعت کا او فجاد باندې یا کله کله بیعت کاو په بدل غسود عثمان باندې رسول راضی یا ذل لا فوق دین لا ذل لا فاسد لا سنو دی طاقت الله آچا چلو زماد کو یقیناً ینکسو علا نفسی سزا دما تولی زرر پا نفس دارا دے نکسا علا نفسی ما تولی زرر پا نفس دارا دے چاچ پروالے ہوکو پا سبب داگی چوادے کری پاگی دا اللہ سرا پاسر کی دا علیہیو خدا ذکر کا پا دا تفہیم پا تفہیم دلوی والی دا پارا اسیوتی ذکر وعدہ دا اللہ صدا بیعت کول بجا دا جلوے کارو زرد چوبر بکیا غطا عجر نظیم عجر لوے زرد اوز بیان دا منافقانو کی زواجر زرد اوبوئی تاد پارا کسان چو رستو پاتے کریشوی اتبان دا چانو نام چو مجھگولا کریم کتا گورا کنے یو غالے وقت گورو گوئی ہے نماؤ سوی ہاں مجھگولا کری تالا رازم انمانونون مجھگولا کری دی منگ لرا ابوالو لازم انگ مالونوم منافقان رالن وی حضرت زمنگ مالون دی زمنگ غنمان دی زمنگ پتی دی او منگ باغون دی منگ مشغول کری ولدی خلق باغون ندی باغون اشتا زمیداری اشتا دار چا اخفل کاروبار دی خواغی تی اغم کئی او دام کئی اوالو لا او زمنگ آل مشغول کری منگ در زمنگ آل بخلو کی زمنگ در پارا دوائی دی بخنو غالی من لرام ها نوائی دی پا کھلو کھلو آگا شنوی داگی پرنو کی یو بانے نواقواس بانے جوڑا ہوگی سوک با اوا سوک با مالک شی تاسو را دا اللہ دا عظام دا ذری کئی را دو کی پتاسو تکلیف یاو غالی پتاسو بانے فیدا بلکہ دے اللہ پاکا چکوی تاسو خبردار بل زنن تم بلکی گمان کاو تاسو چی چرے واپس بنشی پیغمبر و مومنان فلالتا ابدائی چرے دی خوی چی بس پیغمبر لال اول تا بدے زرد لگی یو صحابہ آسم بیا نو واپس کی ندا مو آیا حضر بازو خلقو خیال دائی چکل یو مشر یو زید لال پا یو مقد دین باندے نو دیوی زمارا بزلال کی خیری چپشو سا نا نا نا دائی پیغمبر تم ویلو وی پیغمبر لار بیا نو واپس کی ادارہ زینا وزوینا ذالک فی قلوبکم او خیسا کرشوی وادا سستی ساسو پلنو کی سستی ساسو لنو کی راگلے واب ندل جا اللہ او گمان کاو تاسو بد گمان او اے تاسو قوم انبورا قوم تبا چاچی یقینو نکفا اللہ و پیغمبر دا اللہ بشک تیار کرے من دپارد کافرانو سعی راسو زول نفر شرف تصرف چه اختیار دا اللہ شریگی اللہ لے اختیار دے دے برا او دخ کتا بخنکے چاہتے چکو گجی بخنا عذاب اور چاہتے چکو گجی عذاب او دے اللہ بخشش کو ان کے مہربان سیقولو زرے چوبوئی آکسان چپا دے کریشوی دو دے بینا آکسان چکم کسان دو دے بینا پاتی شو نو آغی بسو ازم طلق توم کلچ واپش تاسو آغی غد الہ کلچ زی تاسو کم کسان منافقان چه پاتشیو او نظر موقعنا نو غنائم ده خیبر خو اخو آسانا اخو آسان کارو نو آغی لبدیزی او تب ازان سر نپریده که آغو تیارا مقرا کلچ زی تاسو الہ مغانما غنائم ده خیبر تا دیر بارا چواخنی تاسو آغی لرا نوائی بدا منافقان ضرورنا پریده منگا نتبیو کوم چمنگ تابداری کو تاسو پیغمبر من بتا سر رزو خوا جہال لبیا بس بنا پیغا خوب بادشیو خوب بیا بدا سر رزو پیغمبر کدی دا خبر کئی نتو تسوا الہ مغانیم نتبیو کوم یوریدو غالی دی دی غالی یوریدو غالی ایو بدلو کلام اللہ چه بدل کی دا اللہ کتاب دا اللہ حکم واما کچھتا تلے یو حکم منی او بلن منی حدیبی مقام تا نکدی چاہو صلح کی را صح مقامو او اس دا مقام آسان دن دے لزی نو چا آسان مقامی نو بیازی او چا گرہ نو بیا باری رہ کرنے نو باسا کاؤنا زیاد دینو خود تو پیغمبر آتور تو آیا لن تتبعونا چربا نزی تاسو منسرا چربا تاسو منسرا نزی انتم کذالکم دارنگی بے تاسو ناس قال اللہ ویدی اللہ من قبل پخوا اللہ اس کم دیکھی ویدی ویدی اللہ پخوا چدی بزار سر نپری دی وحی خفی سر ویدی خوا حدیث کے چرا دی ویدی اللہ پخوا اللہ پخوا ویدی ادا سے نو کم دے کی ویلی دی حدیث کے راضی چو نبی علیہ السلام و سلام تا اللہ ویلو چو خیبر تجتک لذی منافقین بتا سرزی خوزان سرب نپرے دے نو فس یقولو نزر دے وائی با منافقان بل تحسدون لا بلک تاسو منگ سر حسد کوئی منگ کسا چل لے چو منگ نپرے دے زان سرواتا کہ چرشتگن تا چلی تو مخ کی والی لگلے چاگا سخ زین و آغا زیکی نتلی بالی دا جوڑا ہو لی او سوئے چیئے را ما پریدا بلکہ دین پوئی گی اللہ قلیلا مگل لگا لگ پا فیرر دنیا باندی و آغا پاڈی توی شود باند چانونا او آیا آغا کسان چو رست پاڈی شوید جو باند چانونا زردن آسو با ابلیشی الہ قومن چاگا آغا قوم تا چارا خاندان دا جنگ سخدیم آغا سخ قوم تا با تاسو اوبلنے شد سو ستو دا آونا زردے چه تاسو با رو بلنے شئی آغا قوم تا چارا خاندان دا جنگ سخدیم مراد فارس والا و روم والا چه جنگ بکوئی تاسو آغی سرا او یسلمون یا با قید کیم یا با جنگ کوئی آغی سرا او یسلمون یا با آغی غالب دیم ها یو تقاتلو نوم چو جنگی گئی با تاسو آغی سرا جنگ بکوئی یا او فماند حتی حتی یسلمون تردیش دی غالی کی چو سو پوری دی غالی خود ندا نو درس بورس جنگی گئی جنگی گی بورس سو پوری غالی خود ندا یا چو جنگ بکوئی تاسو آغی سرا او یسلمون یا بغالی دی دی قید کی گی با نو کدی تابداری رو پلس تاسو نو درب کی تاسو اللہ عجد قیستا او قدر واؤلی دل لکہ سنچے اولی دلوی تاسو من قبل پخوا نو سزا بدل کی تاسو سزا درناکا نشترے پولون بان تنگشا نپو کت تنگشا نپو مریض تنگشا آواز ہو چو تابیداریو کی دا اللہ تو پیغمبر دا اللہ دنب کی دل جنتنو تا چو بھئی کی بلان دے دونو تا غنوالی آواز ہو چو واؤلی دل نو سزا بول کی اغتا عذابا علیما سزا درناکا سزا درنا که بولا اللہ ورکی افریدینا دا سے کل افریدی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون لک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم واثابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرة یاخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما وعدکم اللہ مغانم کثیرة تاخذونها فعجل لکم هذه وکفى ایدی الناس عنکم انکم ان تكون آیة المؤمنین ویهدیکم صراطا مستقیما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قضت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا هو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد ان اكفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموا ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يخشى الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وآلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. د دې دینا ترغیب ورکی جهاد تا او شان دا صحابه کرام خو لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تاکي راضی شوی الله د مؤمنانو نا اشاره کوي چې پاغش پغم کال د هجرت مکی ته نبی علیہ السلام سره د صحابه او تو بینزل سوا یا سوال سوا صحابا چهو سروال شو ما چه وقتی واقعی بیان کلام او جائران مقام کی چکلا کافر بن کلو چتا سو بن رازے عمری تا جائران حزیو او صلح حدیبیو توجہ کا اغصلح شیوات حدیبی مقام کرا لقر رضی اللہ نوچی نبی علیہ السلام سر جو عثمان علیہ گو رضی اللہ علیہ مکیتا نواتا منافقینو پروپیگنڈا جوڑا گلا جدا دی عثمانی شہید کا ہاں انو مقصد دارے تاقی خوشحال شوی اللہ دا مومناؤنا ایجو بایو نکا کرا چی بیاد کو دیتا سرا پیغمبر لاندے داراؤنی دے کی کرنا مراد تی اغا صحابری چاگونی دا لاندے دا جائرانی مقام کی آئیتا سرا بیاد کاؤ پدی چی بیاد چی جہاد بکو حضرت عثمان بدل بالو اللہ تے خوشحال رہے اللہ خوشحال رہے خوش مدودی مو خوشحال رہی کنا مدودی مو خوشحال رہو لغواری کنا اغوی تمام صحابہ کرام پر یہودی اخلاق اثر تا طول صحابہ دے یہودی اخلاق اثر ہو اور طول صحابہ نا اللہ لقد رضیہ لام پا قضا و قرد پا مازی زماد قسم دے اللہ وی زماد قسم جدی خوش آل امام قسم دے زو خوش آل امام مدود وی زو خوط نیمہ گنانگاہ دی یہودیان دی خب سبک یہ اوزی چی یہودیان جنو رضا دے کم دینا رالا دار کار دے حلق دبا سے روان دے اوی زمانگا مشر مقتدار دے دا حالت دے حالان کی دارے پا بارے کہ اللہ ہوئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطَانًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ لَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُوهُمْ وَشَاوِرُوهُمْ وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ اولائك هم المؤمنون حقا اولائك هم الصادقون اولائك هم المؤمنون اولائك هم الراشدون اولائك هم المفلحون ذاتنا وغرب دعياتنا نو معلومنا لقد رضي الله قاسي دشمني وزي صحابة وصلاة وصحابة صورك لكو چه صرف دمينت پار الله سنزدیکي ارا کافر او صحابی راضی ویلا صبح سا ها فرج منځه وخري لری کلاس کنزل او یو بد خبره او تعالی او بکر کو یو بکر په دې نرم وی ویدا سخت شکلې وی سخت اتباع پیغمبر کلم دا پیغمبر غیرت نن کوم پاغه باندې تا دې بغیر تو که په صاحب او پیغمبر باندې پتا و سو غیرت دې بیا حالا قد رضی اللہ عنہم کتا غیرت کرے انہوں پتا غیرت کرے ہاں اورا اور فیروز دین حمجد دین فیروز آبادی صحابو غیرت کرے انہوں دسپو غیرتو گورا کرا حسپو مات کرے بیا تاکہ یہ خوش آلہ شکر اللہ دا مومن آنام اللہ عزتنا خوش آلہ امام کلاش بیعت کو اغی تاثرا لاند دا غوننا اغونا ٹھیک دا غونے قیمتی وا خود ونی لاس کی بیا پیدا و نقصان نه راځي. یوزل حضرت عمر فاروق روانو په دورا پاغلات تیرے دو او خلق را روان دے حضرت عمر فاروق تو پوسو کدا خلق سکے وی حضرت دا غول دلان دے تبرک حاصلی چې دا کمیون دلان دے نبی علیہ السلام ناستا و صحابو بیعت کاو وی خواب نوکراو تے حکمو کوئی اونا کٹ کئی اونا با جل آرے پورے کٹ کوئی چی دا جل کمزے پورو سیدری دی چرتا بلد تیو زرغن کی جوڑی اولا ختم کئی آغا اون سرد جوڑو اوخ کلا دا آغا زین اون اللہ رکلا او آغا زین اوار کم موجی ادراو یو کال پوری پا آغا زین خلق بند که یو کال پوری چرا خلقون آغا زین کد ورشی چا آغا زین کم جی اونا دیجے کیو اکا آجے کیو اکا آجے کیو دا آغا اونم ثابت آوا نبی علیہ السلام تناستا کروا صحابو تا کروا او غوی دا زمون دین کی ملدی حضرت عمر فاروق ہوئی کدا دی زمانے کیوئے اگورا کنا دا کئی او دا کئی او دا کئی او دا اس ثابت نری او دیجے کفلانی پیر سیب ناستا کروا او غزے بخکو لئی او دیجے کفلانی ملنگ سیب ناستا کروا او دا دیر اخکولی بوٹر اخکولی ونرا اخکولی کامرارا ذکر دیئے کہ آگا ناستا کرے وار دا حالت دے دا شرک زیر مٹاؤ اللہ رکول پکار دی تاکی خوش حال شوی اللہ دا مومن آمنا کلاچ بیاتے کا پیغمبر عطا صدا لان دے دا اون دے کی کرنا فعالما پوید اللہ پاسبانی جدائی پرونکو دا دنداری راو لگا اللہ اتمینان فاغیبانی اول اکلاغی تا فتح نزدیب کوا فتح اولا وارکلا فتح دا مکی نمکی فتح دا دا غی فتح دا مکی دا پارا یو لویا فتح وا دا دا غی یو مقدمہ یا وارک دیتا فتح نزدیب دخیبر فتح اولا وارکلا ومغانم کسیرا او غنیمت ندیرم چاہری با دیا غیل را اغا غنائم دا خیبر دا فارس و دلوم والا چاہری با دیا غیل را او دی اللہ زور و رو حکمت والا دی وعدا کرے تاثر اللہ دا غنیمت نوڑی رو چاہری با تاثر غیل را اندکی یواد دانو صحابو تاثر با دین نیمت نوالی تاثر با دیر غنائم حاصل کئی فعجر لکم نبی حاصلون چاہری را روانی چند کسان دی او دا پیغمبر سره ملګرتیا کوي د الله د دین د پاره او کافر ختمي د الله د دین د پاره سره قرباني ورکوي سورک نکو فاجلکم علی وغم تخلاص نشو فاجلکم علی په تلوار درکو تاسو دا غلایم د خیبر او بند کلا لاسونه د خلکو انکم تاسو نا بند کلا ناس مراد کافر دي بند اکلا لا سند کفارو عنکم ساوت زدن صحابو ولی کاغی خودیرو کاغی داوتیروی میدان تاو جنگ شروی رضای بیتر سولیوی بند اکلا لا سند کفارو پا جائرانا مقام کی زکا جائرانا مقام کی دی پڑاو چولیو کافر راو تیو آغازیتا ولی تکونا تلن منینم دا چه سره کرده ده قرآن تاریخ دست احادیث و گوری نو دا کافر و آغا بلکل یو شاندغا سنوان دی کل یو زی تراجی او کل بل زی تراجی کل یو کار او کل بل کار ولی تکونا داو سبورا سن چاگئی ده مکین رازلی و مدینی منو ریتا او خد میدان بانی بدر میدان بانی داو سمرا گری کافر ده کم زی نرا ها ده مسلمان ها ده پیمین پس را گری دی لکه څنګه چې هغه کافر د مکه راغلی حکم دیتا ها مدینه تا بدر تا احد میدان تا دا اوسم دا راغلی دی ولتکونا زمن مسلمانان ملکونه سره پامنو سوره مزبزر کړو سوره پریشان کړو ول علماء دیندار طبقه سوره ها د دینکار سره لګیاو د دینکار سره مشغولو سوره هغه پریشان کړی دی الله دې دې دغه څه تباہ او برباد او پریشان کړی سنگے چنن داغی سبکونو سرا سنگے ننچ داغی پا درسونو کی خلل پیدا کر اللہ داغا سرے تباہ و برباد کی ولتكون آیا او دیر پارا چیشی دا بندو والد دی خلقو چی دا صحابه بلکل آیتا نشی نخا پارا دا مومنانو نخا داشی چی مومنان بچکی سنگا اللہ مومنان بچکل ویادیکوم ویادیکوم او خی تاسو تا او روان کی تاسو تا پالان نیغا بانده پالان نیغا بانده اغا خودی بیمو توی او جائرانا جائرانو تذکوی چه زید جائرانیو او حدیبیو تذکوی چه صلح دو حدیبی پاغذے کی شو و صلح شویوا ذکو تا صلح حدیبیوی و او خرا او نون نیمتو نبذر کی نور غنائم لم تک دلو علیا تا سنے قادر شوی پاغذے باندی تا سو پاغذے لا قادر نئے حدروم و رفار تاکہ احاط کرے اللہ پاغذے پاغستو دارے او دے اللہ پاڑیو شبان قدرت والا کہ جنگ کرے وے تاؤسرا کسالو چو کفرے کرے پہدے بھی کے آگا جائرانا حدی بھی مقام کی جنگ دے کافر تاؤسرا کرے وے تاللہوی لولو لدبار نشابالو لوا کافرو اغیبا ما تے خول لوا او بیا بنو مندرے دے سب زان لزوگ دو سنسو کمدادین طریقہ دا اللہ راج تاکی تیرے شوئے رکو خواہ اوی چلی او بنو می طریقہ دا اللہ را تبدیلہ سبندے دل دادا اللہ قانون و طریقہ چلاو استاسو فتحہ او دارے شکستو داد اگران نے خیال کوئی ورے خدا زین نٹول وہو اللذی کفائی دیا ہم انکوم دا اللہ غزات پیدبا دا الفاظ سر لگول مانے سر دا مشکل نی واقع میں در بیان کر رہا وہو اللذی اللہ غزات کفا چھ بند اکلا ایدیوہم لا سنر دے کافر وانکم عن زررکم ساسو دا زررنا و ایدیوکم او بند اکلا لا سنر ساسو عنهم عن زررهم داغید زررنا بے بطن مکہ پم پہواد مکے گی پمند مکے گی پاتم کاج صحابہ آدم نشو مکی مکرمی تا نو دا کافر پزلونو کی اللہ روب واچاو گرہ دا آگی کلیو کورونو کی اسلحہ دن نکڑا پھر کل محفوظ شوئے را دا سے روب اللہ پاہی کواچاو جدے سر مقابلہ کرانا را ناغی کنو تا دن شو اسلحه دن اکلام نکافرو او مومنان و پزرونو که اللہ رحم و آچاو تا جنگ نکو سکر چاگی جنگ نکی نو منگا سنگ جنگ اگی ضرورو کو نو تا مومنان و پلونو که رحم را گئے او تا کافر و پلونو که روب را گئے نو جنگ یو بل سلو نشو حداد مکی تا فتح دا مکی پا کال چکل مکی تا دن نکی تا صحابہ جنگ و نشو که جنگ شوئے رستو وی دیر نقصان با شوئے ہو جنگ دیر نقصانی شوئے ہا وَهُوَ الَّذِي دَا اللَّهَ عَذَا بعض خلق کو جنگ ہے کہ جنگ نسا جوڑے سریا جنگ کو سبب دو نقصان دے ولی کی بیا پلو پردے نمالومی کو ٹوز دبائی کی گی بیا وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ عَذَا تے داوگو نے جنگو نے سرسول نقصان نرال وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ عَذَا تے کفا چھ بند اکلا ایدیو ہم لا سنت آگئی انکم سالو تا زرن ایدیو کم او بند اکلا لا سنستاسو آنوم داگی تا زرن بی بطن مکہ پا مند مکی کے من بعد ان از فرکم پل داگینا چھ زور اور اکلے تاسو علیہم پدے کافرو تاسو پاگی زور اور اکلے پا جنگی اونکا مغیر جنگنا تا سلونو کی رحم را ہے و داری پرنو کی روب را ہے وکان اللہ بما تعملون بصیرا او دے اللہ پاکا تے کوئی تاسو بصیرا لیدن کے ومن لذینا دا کافر را کسان دی چو کفر کرو وصدو کمال مجد حرام دا کسان دی چو کفر کرو چو بنکری ہوئی او بنکری ہوئی دی تاسو لرا دا مجد حرام نام پجائدان مقام کے پروس اکال پشپگم کال خودی بنشو او پا اوم کالبان دی بیا عمری لرازلو پاتم کال فتح شیو بیا و سبز اکمان مجد حرام او بنکلیوی دی تاسو دا مجد حرام نام نی پی خودل کنم پا جائرانا مقام کی کافر تلیو چنا نبرازے والہ دیا معکوفا نم پدا چال کی چاگا قربانیانی حدیا قربانی گران پیسان معکوفن محبوسن اغبن کرشو ایب لغا محلو درس درنا زیر علالی دوتا اغا صحابو زان سر اخفل قربانیان امراوستوی چدا با آلتا علالو فمناکی نواغیمو لبن دیکھرے چنتاسو پریدو او نستاسو قربانیان پریدو والحدیا ودا جال کے چارا قربانیانی معقوفا بند کرشی ای ابلغا درس دلونا محلو زید حلال دوتا زید روائق داری دا علالی دی سامی فکم جا کیا علالی دی منا کے ولولا رجال مومنون کچرتنوے سری مومنان ونسان او خد مومنانی او نوے خد مومناتی لم تعلموهم چنه په جان دل تاسو هغه لرا ا انت تؤهم چې پېمال کړی به تاسو هغه لرا انت تؤهم چې ګرځې دی به تاسو په هغه باندې تا تؤ حلک مخکی سورته توبه په اخر کې تیر شو حوالہ عزیز ولایتؤنا موت ان یغیزو بهم الكفار نگر دی دی پاغ دی دی گر دی دو چکو سکی پاغ بانی کافر نمانا گر دی دل لم تعلموهم چن پیجر تاسو آغی لرا انتو تاؤهم چه پیمال کری بوی تاسو آغی لرا گر زی دی دی بوی تاسو پاغ باندی فتو سی بکم نرسی دلی بو تاسو تا من هم داغی دو وجلو دو وجنا داغی دو دلی دو دو وجنا معرلتن خفکان بغیر علم بلا دلیلا سمانا اللہوی که جنگ شوی وی دمکی دا فتح دمکی جنگ شوی پا مکہ کی نستاسو پا دیر ملگرم پا دی مکہ کیو سخدی او سڑی صحابیاتوی صحابو نتاسو با اے صحابو پل ملگری وجلیو دو وجنا پوینا تاسو به تاسو به وجد ا غیری نو تاسو به خپل ملګری وجری وی بیا نو چې تاسو ته بیا وروسته پته لګی دا وی ګوه ما به خپل خپل ملګری وجری دي نو تاسو صبرینه څنګه شار شه د نو خفقان نو دا خفقان تاسو له الله او ایمان دې ورکاو تاسو ته خامخا خفقان نسیدو نو خفقان چې رسیدو نو تاسو له ما خفقان نظر کاو تاسو له ما خفقان نظر کاو حزکا ما جنگو نکا ولولا رجال مومنون ونسا مومنات کنوے سری مومنان آنوے قز مومنات لم تعلموهم چنفے جاندل تاسو آغی لرا انتو تقوهم چه دلکلی بوے تاسو آغی لرا انتو تقوهم دلکلی بوے تاسو آغی لرا دلکلی جا نہیں کنا گرز دل دل دلوے لگا دل دلکلی ری بھائی زخمی کری منی کری ری وجری فتصيبكم من مارا نرسید لی با اتاسو تا داغی دا وجلو داغی دا دلی دو دو وجنا معارضتن خفقان تنشا تاوان بغیر علم بیدا دلیلا پوشوی کنا اللہ وی که جنگ شروعی پدی فتح مکی پا کال پا مکا کی نو صحابا اتاسو بخفل ملگری وجری وی لگا کاتون گر ورو پتا لگی دلنا داس شریک شیو پای کی بیا دا پتہ نو چې دا زما ملګری او دا بل بل کرے نو چې کله جنگ شوه او د جنگ نوروستو تاسو ته بیا پتہ لګی دی نو تاسو هو ما په کتلو د خپل ملګری وجری نو تاسو پاغه خامخا بیا خفا کیږي نو چې خفا کیږي اغه خفقان تاسو له ما نظر کاو ځکه می جنگو نکا توشي کنه سورہ مہربان ګور بغیر من بلا دلیلا یوبخل الله فی رحمتی من یشاء دل پارا چه دنه کی الله په خپل مهربان دی کی آ سوچ خوږی جی آ دیر خلق الله بغیر د جنگ نا هغه مسلمانان شو او هغه توبه تائب شو ساول پیغمبر وګرځیدا ایمان یې ورو ورو لیدخل مطالب په محذوب پورې اخر الله القتال رستو ک الله جنگ لرا دا جنگ اللہ رستو که جنگو نشد سر پارا دیر پارا داخل که اللہ پخپل میرا بان جاگی پخپل ایمان که آو سوچو خوغیشی دیرو پک ایمان رو لو لو تزیلو لعظمن اللذین کفرو منهم عذابن علیما لو تزیلو لو تزیلو کچر تا بیلوی دا مومنان خیال کوئی لو تزیلو کچر تا بیلوی دا مومنان دا کافرنا لو تزیلو کچر تا بیلوی دا مومنان دا کافرنا لعذبنا الذین کفرو نخام خام سزا باور کلو ما ستاسو پلا سنو آکسانو تا چو کفر اکرهو دینا عذاب نلیم عذاب درناک اللہ اکا مومنان یو خواوے او کافر بل خواوے پا مکہ کی نبیان خامخا کافر اللہ سزا ورکولا ستاسو پلا سنو ماندی و یو نو کنا جدا نو یو جو نو پا یو جو نقصان راتا بیا سورا میرا باننے خوا دو مومن پا نقصان اللہ سورا خفگی پوشوی کنا لو تزیلو کچرت بیلوی دا مومنان دا کافرونا نو لعذبنا ما بسدا ورکڑوی بی ایدیکم پلا سنستاسو اے صحابو چاپے میں سدا ورکڑوی اللذینا آکسانو تا چو کفرے کرے دینا عذاب درنار یعنی سدا زماوا و پلا سنستاسو آم و تاسو با کافر ویجیلی خوک بیل وی خو بیل خو نو خو طول یو کنا پتا نلگی دا اذ جعل اللذین کفرو کلا ایداؤس طالبان دو نونو طالبان دو پا جنگ شی بالفرد وقت دی نو پایی کی بیا سپتا لگی که دا دیرا خو طول یو شان دی کنا یا اللہ دا ملگلی رو اصا نکر شرطا نو پدی که دیر نقصان کی گی بیا دا حوالا نقصان نکی گی چی یو پاٹی یو خواہی بل پاٹی بل خواہی نو بیا یو بل صدا یو بل صدا بیا جنگی یاو چی دا تو شرکتی شئی نو پا دیکی بیا کار دیر گرانی بیا سوڑا محر باندے گورا اللہ دا مومن پا وجل سوڑا خبہ کی گی چی پا مکہ کی پا فتح دا مکی پا کال ما جنگو نکا ولی ستاسو زکا چی بیا بتاسو پا کی وجلی شیوئے او تاسو پاغی خفا کی دے نستاسو خفگان مانو گختا اذ جعل اللذین کفرو یا کا چو گردو کسانو چو کفر کرو راوستوی گردو کافرانو پرنو قلو کے الحمیتا غیرت لرا حمیتا الجاہلیت غیرت جاہلیت بس پا کافر اکتا غیرت را گے چو منگ تاو سکا نپریدو عمریتا نپریدو بس نپریدو دل غیرت اکنو سی پختانو کو کافرو گولے کافرو مو سی پختانو نی پرے ہو دل درگو را اوی منگا پختانیو منگا مسلمانوں کے پریدو دی پریدیو آگئی آگا لینے کافرو کو مومیانے نی پرے ہو دل دی پختانو گولے پختانو نو دا پختانو کارے کاؤ او نن کافر زمان پوینے لگیا لیا زمان پزمک تیری گیا مزے کئی اذا جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه كلا چدا وسا کسا چ کفر کړو فلودای کې غیرت درا هغه غیرت د جاهلیت د جاهلیت په غیرت باندې کله کو چې موږ صاحب سکا نبرو عمره را فانزل الله سکینته نوراوله ګالا اطمینان خپل په پیغمبر خپل باندې او مؤمنان باندې اطمینان سو هغه وی دیمنګن پریری او من اغی تیار شو بیعاتی اوکم تیار شو جنگ دمارا چیزو او پا مکبانی هم لکو دمکی پا کفارو دیکی دیت مینان رائے نو آغا صلح دورا کارو کر چی پا کافرو بانی روب رائے او اغی ذر کس رہو لیکو چی ورش اوٹو آئے چرانی شو صلح دی منصر ہو کی وال زنوم کلمت تقوی اویل گولا دی سرا او لازم اکرا دی سرا کریمت پردگاری کریمت تقوی دی صحابو سرائی کریمت تقوی او لو گولا او در دی اللہ بیا پا دی کریمت توید وعلا او دی اللہ او دی اللہ پا یوشبانی پویا تاکی رشتیا کا اللہ دی پیغمبر پل سر خوب بلحقی پا رشتیا اگر خوب اسا اللہ رشتیا کرو نسنگا اسا رشتیا کرو پاکار خوب امرو نشوا نا خوب رشتیا شو خو پاگا وقت کے لگا محکے والے رستو والے را رہے خوب خوشو عمرو خو آگئی اوکلا خو پاگا کالو نشوا پایندہ کالو شو بیا خام خا دنکے گی بتاسو و مجد حرام تا آئندہ کال یو کابلہ و بل مجد حرام دے یو بیت اللہ دے دا چھ سوک نہیں تھی اگر پتہ نہیں لگی دا تلال چھنو بیا پتہ ہو لے گی چھن مجد حرم کلوی مجد حرم کلوی بیت اللہ کلوی کعبۃ اللہ بدی با نظام پوئے گئی دا اللہ چه کم کور دے غلاف چاپے دے اغیطا کعبۃ اللہ ہوئے کعبۃ اللہ کم چه مطاف دے دا اغیط کور نچاپے دے کم جے بلکل فضا پورے بڑا کتا خالی نور فضا سے لگی لکا سنگ سے پدے کلاو میدان لگی اغیط پاس آبادے نشتا دا خانکابی نچاپے دے چه کم جے دے اغیط سوئی مطاف لاغت بیت اللہ په حدودو کې راځي کعبہ د الله کور بیت اللہ باندې ته وي چون کې اکثر باج علماء هغه بیت الله هغه ته وي چې کم نه خلک کم ځای کې طواف کیږي ځکه دا به بیت الله حدود دي چې طواف کیږي د دینه چاپیر لری لګون دي هغه نه به چاپیر آبادیان دي بلډنګونه دي هغه ته مسجد الحرام وایي مسجد الحرام مسجد حرام پای کی بیا خلق ناشتی پکیلی کی دلی قالینو نی دعا درے سنوٹا داز بس بیادا جوری کی پس نورم لگی آئی دعا آگئی تا مسجد حرام ہوئی او چکم جے کی خلق تواف کئی دعا آگئی تا مطاف او بیت اللہ ہوئی او چکم دا اللہ کور دے دعا آگئی تا کعبت اللہ ہوئی خامہا درنکے کی بتاسو مسجد حرام تا ان شاء الله او خدای الله کو غشي امينين په امن باندې لکه یو سړي په ذهن کې نقشه یو شان او چار تلار شو ګوري نقشه بیا بل شان الله دې موږ ټول بوجي بار بار خدای الله کو غشي په امن باندې محلقینا خدای جال کې خرون کې به خپل سرونو و مقصدين او لندون کې به خپل سرونو لا تخافوا نبيږي چانا آلتا چه کلا صلی ده حرام نوزی نو سر با کلی خط دیگا چه سٹول سر بانی چار پتر راک کا او بازی که نئے نو بیا با طول سر راست برابر ہے و دو طول سر نبا ویخت کرکے لالے گیای دا ترکیان او دا نور با دیده نیو زنده والی دیده نوالی بزکارو شد دا پتر دم لازمی گی قرآن هم مقصر ویده ده او محلق طول سر با کلی یا با دو طول سر ویختا علی ناغی قینچان ولی و سری ایک یو سو ویختا کرکی یو دوش و دو طول دم لازم دی پچا جانا ببینو یو دو خود ندیم فالما مالم تالم فجال من دونی ذالکا فتحان قریبا حان پوید اللہ پاسبانی چن پوئیگی تازو پاگی اللہ پی پوید تازو پی نپوئیگی نوی گردو اللہ من دونی ذالکا محکید دی عمرینا من دون ذالکا مقر دی عمرینا فتحن قریبا فتحن ازدی فتحن ازدی کما وابیات الرزوان دو عمری خودت لل عمرینا واپشو صلح وشا او چه پائندہ کال بیا عمرہ کے در سور خلق مسلمان آر شروع بیا سور فتح بیا ناگلو دو مسلمان آر دا اللہ را ذاتے چراوی لگو پیغمبر قل پل خدا پا توحید بانے او پا دین مضبوط بانے دیر پارا چه غالب کی دین را پا دین نطول بانے او کافر اللہ شہیدن حاضر و گواہ محمد رسول اللہ محمد دا اللہ استاد و پیغمبر دے واللزی نواہ کسان چه دا غصر شدہ والکفار دا دین سغدی پا کفار بانے او رسم پا خفلزان ماتے حدیث کے راجی پا عربو کی سر خریل دا سخ رسمو چا سر نشو خرولی نبی علیہ السلام صحابو تا حکمو کو سرو نو خرولی صحابو سرو نو خرول لیکن رسمو نبی علیہ السلام پریشانو ارانے بی بی عائشو تا ہوئی ولی ویرما صحابو تا بی خواہوی چی رسم دینو دا عائشو تا یول خپل سرو خوایا خپل سر کل کا صحابو بتا تا ہوگو نبی باغا سے کئی نبی علیہ السلام اول خپل سر کل کر او بیائی چیو صحابہ ہو کر تن طولو چلے رواغا سے سرنی دے دیو بننا ویخت کر کر رسم باول پا خپل زان ماتے ہاں نبی علیہ السلام اگر خلق و تدریز را دعا اختلا چاہے سرون خریدو رحم اللہ المحلقین رحم اللہ المحلقین رحم اللہ المحلقین والمقصرین او یوزل اغا خلقو تا چه سرونا لندائی نو مقصد دارے چه او سرک سر کرده داگه پرنا دوار یو درجه گیری خواه زمانه کی سر خریل رسمو نو چاچه رسم مات کرے نبی علیہ السلام داگه دا پارا دریز لا دعا غوخته را ار رسم چې چا مات کا وې زمون کور کې دا شیخ حدا دے اق شیخ کا اغه شیخ کور کې استعمال کا الک را ګوره مکه وازه دې استعمالو نو استاد پاره نبی علیہ السلام دری دعا جاری کړی دي ذکر رسم ماتول ها اغا د نبی علیہ السلام په دعا رند یا کس وې زمون باندې دا شیخ نه زمون کور کې داخله دي اق چې سوب سوېلو اق شیخ استعمال کا رسم مات کا چه ده پیغمبر پا دعا رنشه والذین ماهو اشداؤا لکفار مولا رسم نماته ایده سریعه زماته کاره لکه تو خواهول رسم مات کا بیا چه خلقو گوری ربی آبا آسه که الحمدللہ والذین ماهو اشداؤا لکفار آکسان چې پیغمبر سره دا ډېر سخت دي په کفارو په کافرو ډېر سخت سم داسو لکه غشو غشو نه و په ورنل روحما امنوم ډېر مهربان په خپلمنس کې په مسلمانانو باندې مهربانو مسلمان او مسلمان ته مهرباني او په کافرو برکت غشو ورزي را خبره ولته دا ها وې مولای تا واو غني ته هي دا چل ایتا ہے او مسلمان تو او رو بچے خبر اگر وارد دا ہو تا آسان کار دے کر ترا عمرو کار سجدان وینی بتا گئی لگا رکوک ان کی سجدان سجدک ان کی تابدار دا اللہ یبتغون لطئی فضل طرف دا اللہ نا اول دا منتیا وینی پیجانی بتای لگا سی ماہم پیجانی بتای لگا فیجو ہیں پا مکنو دائے کے من سر سجود اغا نقید تابداری دا اللہ اغا نقید تابداری دا اللہ داغی پا موخنو کے زلے رے سورا چیو انسان نیکوی و سورا خیستبو صحابہ چطورا تکلیفون سر موخو او آغی ماں سے نو خور لے اغه زخمونو ته نو کتلی اغه تکلیفونو ته نو کتلی یو عبد الله بن عمر یو ځل ناستو بیت الله کې ایو کس راغی د راتنا ها یو او حضرت ته پوښتنه کوي وکا ویلا حضرت عثمان رضی الله عنه چې په حبدل کې نو شریک شوی و صلح حدیبیه کی نو شریک شوی چې په بیاو ته رضوان کې ها و یا نو دا ختم منی چې نه شریک شوی نو ولې تا غ بیا دا سوای چې هغه دا څه خو نقصان یو کنه بوز دې نو کنه هو دې سره چې هغه نو شریک شوی مقصد دا دی حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه و یا غ ذکر نو شریک شوی دا غ حضور په بدر کې دا غ ها ها د نبی علیه الصلاۃ والسلام لور جوا ها نو هغه باندې وادوا داغه بیمار وا نبی علیه السلام او ته داغه علاج وکا ستاره پاره پوره سم لاویږي په جنگ کې ته دې علاج کوا ها نو ته نو نبی علیه السلام هغه پاتې کړو علاج تا او په بیاو تر رضوان کې ذکر نو شامل شوی نبی علیہ السلام کافر و طرالے گلے و دفارد ہا خبر و ترکو ہا سرے گلے شوی غنور و آیا خفا حضرت عثمان دے ایسے الزام ہا دا خواگا جواب انہیں کری و دا غمال گری ہا خود ایک نا جواب دے عثمان دے ترکنا اریو ملنے دے حضرت عثمان دے پارا چا غدا کری و غدا کری آہ حضرت عثمان چھ نبی علیہ السلام دا غدا طرف نا پخپل اسا کرے رے بیعت کرے رے آہ حضرت عثمان جاغا ببارک رازی جار حجام القرآن کامل الحیات دا سی حیادارو جاغا نبا فرشتو حیا کولا دل حیادار انسانو دا سی حیادارو چکل بے جمع کولا بی بی سرا بسر بے پٹ کرے ہو حدور حیادارو سر بے پٹ کرے ہو پالت جمع کی فرشتو بتے حیا کولا حسیماهم فی وجوه من سر سجود ها نقید آغی فی وجوه و مخلو دائی که احکارا که دن من سر سجود ده تابدار داغا اللہ نا داغا تابدار سجدو دا اللہ نا دا اللہ تابدارو سا ذالکا مسلهم فی التورات دا صفت دا دیو لکلیشو تورات کے او دا صفت دا دیو لکلیشو پی انجیل کے دا دی دا صفتون اللہ پا خانو کتابونو کم لکلیو چا دا سی یو مضبوط جماعت و حضرت تورکوما او هغه په دار صفاتون والی کزرین حالهم حال دې جماعت دې مؤمنانو په شان دا غفصل له اخرجا شطه چروبا سی خپل تیغ لرا شطه او خپل تیغ لرا فازره نکلت کیره لرا فاستغلظ نبی اگر شی پیل شی فاستوان برابر شی علا اصو کی پخول پندو بانده جوش بزر را تعجب کی غرزی زمیدان لرا تعجب کی زمیدان لرا غرزی وی فصل میں که خیری برابر دی جواری مزیدار روان دی آلکه دیر دمت پشان دکری او دیر مزیدار غٹ غٹ بوٹے کرے خیستتان ترا حال جوش بزر را تعجب کی غرزی زمیدان لرا یزید بیم الکفار دیر پارا حاچو غسکی پر ایک لکوالی دا مومنانو باندی آغا جماعت دا موائدینو باندی کفار دا آغا فصل تا اگورا فصل سرخ استرے آغا جماعت دا مومنانو اگورا سرخ استرے کافر پی غسکی گی بیا دا دی مثال سرے سوچو کے دیلے کے خیستر مثال لگی لیکن اگورا تیر چکلا زمیدار یو بوٹے اگری نو داغی بوٹی دا پارا یو سو دشمنان وی رنبی دا کلا آغا بوٹی راکی دی یا تیغی او یا تیغ شوی نو داغی رنبی دشمن سشوی پیشی گردی پده خواه رکی او آغا تیغ وی تماتر دی تماکو دی بل بوٹی دی پارا پا بلا آلی او آغا ختمی پیشی دا تکتر دی گونا دی رنبی دشمن دا آغا فصل آغا دای تیغ دا دویم چا آغا فصل لوگون دی غد شی نو دا آغی دویم دشمن بیا آغا چرگوی حاکم فصل چا دا عبادو سر خواه کی گی نو آغا نکی گی خلق کری ولی چرگان دیروی نو چرگان کارا بوٹے ایلن آکی دی تی سر وی نو دې چې سره هډه نه کار خل نه کنه بوډه زمخي وباسي انو پری دي هغه نم شو جوار شو هغه نو پری دي بیا دا غره لوګون دي بوټه بچو پېښین نم بچو د چرګ نه بچو نو دریم دشمن بیا دې فصل د پاره ابي زرا بيزه بیا هو ها مريږي پلر دې کې خدا سه د دې کار د شر او فساد بيزه دې کار د شر دوران اولو د فصل له دې ده کې یو ټانټا یا یو بوټو نو بیا دې نو نور باندې سو ګرځي نو هغه ده کې نو بیا هغه ده کې نو ټول فصل کې ګرځي ګرځي تقریبا ټول خوراک لا نشي کوله او ټول فصل دل دل کې پسو ګرځي د 400 د 400 دې کار لا دې دې سنورم دشمن بیا دې فصل د پارا چې لوګو نورم غرشي نو بیا څه شي غوي نو غوي دشمن دی بیا نو غوي څه حضور او خلل نو چا را پلا روان یو کم پټه وبښوي او غنمي او ټانټي او جو خلې لا سکلو نو یو دوتری ټانټي خلې کې راشي او هغه چې ارم جن نووي خیرو باسي دا کار پټه پوس دی یا شګرا او یا وبښوي نو هغه غوي بیا دې نقصان کوي او چې بیا وګړي هغه چې وګرځي نو سمات کی او سو او پنځم دشمن د فصل د پاره بیا اوخره هغه بوټي چې هغه ته تاب خورو کړلې نال کړې دي نو چا او هو ته خپل خپل عالم کیا شو نالم کی کنه بس هغه بوټي را سو خو له راسه نو سو هغه نا سایني مات کی سو خو له سره راشي او سو په لاره روانه دا پنځه دشمنان د فصل د پاره دي یا پیشی یا چرګ یا بیزا یا وې او یا او دارنګې د فصل حد دین د پارم تچی یو جے کی کار کے او فصل تخم زرغنے د توحید و د سنت تیغونا رو باسے نستا دا پارم دا پنز دشمنان دوی خیال باکے بچی تیارے خلق تیارے د قرآن و د سنت دا پارا لولنبے بستا دشمن سوکی پیشئی اخون دے خوستا لولنبے دشمن دے پیشئی کی حدو کیای تشوخ آواز گئی اخونم دو جماعت اخونی آئی کی بلکل اٹو کیای پسولی لویشئی آسے درنگ گئی جماعت کی ویاسے اولی دو جماعت دا باجی اخونانی کنا چنوری سم نئی نبار بچه تبولو گوری آو داو دیس تنجاکانو زی که بے گزار کیو دا طالب کری دی کنا مرا طالبانو جماعتو نا کندک لسریا دا که مقصد ایدانا چه دالتا کسل پاتی کی گی زخان خونی ما آو داو سخونان شوی دی نو طالبانو زی دی دی بیا یا دا سی خلق نو لنبی دشمن دا دی مسئلی دا توحید دا پارستا بسو کی آخون آئے کم تشاواز گئی دس دویم دشمن عربیا آستا سو چرگو نو چرگو ہاں بوڑے ختمائی تیرا نو دویم دشمن ستا دو مسئلے دو توحید دو پارا سو شیخو سو پی شیخ سو پی نفر لکی من نکی دان لیکار کتر ایسے لیا قرآن ندی نا سنگا دے قرآن دے ہماری دفع نفلو نو ندی دا نو دریم دشمن بستاسو کی شیخ آخوا شیخ ساز گزاری تول اشپاوے خوب کرے یا وہ خوب نوازی بانگون نوازی برا جی بسا طالبا لطا بورکے طالب طالب برا جدا آواز او دشوے غریب دولو ہیو بجا اے وہ یو گولا یاد دے خو منزونہ نے کیا چاپ اصد آگلی دی پلت میں پیدا باندی کری دادا دے شیخ کار دے شیخ خلط دابا دے شیخان دادا دے کار دا بیوی بولا یادی خمون نکی نبان کئی نمونس کئی بلے دلہ خو طولش پا خوم نور تک نو خوچے کور تنگ شی نپو جماعت کی بیا پا جنگ شی بیا عالم صلی اللہ مولاد رہو دے بیا خم بڑا لے کور تا ایمان بیا خطائی بیا منگم ہو جا خیر دے گزارا پا کار لکتا ریوا دریم دشمن د فصل د پارسو بیزا او دریم دشمن د مسئلے د پارستاسو مولی سے و ناکار مولا گورے خوا آن سوک چی خوچ ناکار دا خوی نا پکرال سن چا آغا بیزا دیدے کی طرف آجے کی طرف ملی کی فدول سیز بانی و طول فصل نا چاپے دے اچھلی لمولا دی جاکی دعا نمانی شفاعت نمانی کرامت نمانی مانا پڑی را نا شکر کی طول بازار کی بازار سے اگرزی حالکہ دا خبر خستا دورا نو یو چاہتا کافی وا خو چاہتا یو چاہتا بل چاہتا یو چاہتا بل ردی مثال دی بیزی رہ خوا بیزم پر طول فصل کی گرنی دیم پر لگ وقت طول کلی کی بلاقہ کی با اگرزی دے مرا دے دانمانی دانمانی سلیتا غلا خبرمانی بیا سلورم دشمن دا فصل دا پارا وئیو نستا دشمن سلورم اغسر ناکار پیر واقی پیرم سما سم وئی دے غریب دسن خبر نئی دا جادو من تری یاد کری کوری سیری یاد کری او زرمانی اغلو پتر آچه اولی و شال او چک بناستی او خود او سجبت چاپی رئی او دا فلانی پیر دے او دا فلانی پیر دے او دا فلانی پیر دے تول خلقی تباہ و برباد که او دا دن دیر بیکنی کئی سنگ چاگا غوئے خلا علم کی نقصان کئی نو دا دم دن تا دیر نقصان دے جکر دا خلق تابدار دے سحر و جادو دے خلقی منی و بیاد سر نکے پینزم دشمن دا فصل دا پارا آغا اوخو ناغر خطرناکو بوٹے بلکل ختمائی دارنگی پینزم دشمن ستا دا مسئلے دا توحید دا پارا آغا حاکمی ہو حاکم نو حاکم نو کچیر تا اغم ملگره شو اوزا سخبر اومن اللہ خفا بیا او کنا نو بچا غی سر علیال نو بس دولا شویو رکا اغد بوٹی سرمایارا اوز داغن بوٹی لگی هم او داغن بوٹی ختمی گی هم اوخ ری که یو دو پنج او تعلیم دنو بس بوٹی ببلا غارا وارا ختم دے او کاغاو تصولوی زپرینا خیر دے بوٹی ری بیسن نگی حاکم او حاکم وقت کسنوی نوی سم نشتا تے بوٹی ری مزدار دے او ترقی بانی مروانی او کا حاکم دوتری پیندا سے اخوا دے اخوا دنو اسم بیانی سے آپ سے ختم کرو او چلی دے پینزو سی زنونا فصل بچی دے پیشینا دے چرگنا دے بیزینا دے وئی و دے اوخنا او بوٹے قوی و مضبوط شی دا طول بیا راجی دا بوٹے دلان دے بیا پاگے کی سیراب کی گئے و فیدے پی حاصلے بوٹے رے کنگت پیشی پی کی بیا تارا چولے خبی غم الگر میں او بیزو تلان دے پراتی سوری تا اوخ لان دے غوئے و تلان دے پراتی دے چرگان پا کی بانگونا کئی سانگو کی خید را خیدی طور پا کی بیا فیدہ من کی کا بوٹے پاتی شو پتر آتے دارنگے مسئلہ دا توحید تا بیان کا راتو دشمنان تیر شو او تا لاد و طولو نا بچ کرے نبی آستاغ بیان پا منزلہ دا را خیستہ بوٹی رے او پائے کی بطول بیا فیدے حاصلے کارا ناکار پیر دے کناکار مولا دے کناکار آخون دے کناکار حاکم دے و کناکار یوش دے ناغب طول ساد بیان نبیہ فید من کی گئے و فید بطیار سے رہی گیا دا مثال قرآن کی پا مختلف تجھو ذکر گئی دلتا کی مثال دا تیغور کا صورت حج کی مثال من دماش بیان دا مجھ سر خودلے صورت ابراہیم کی ارت مثال دو انی سر خودلے ہو حاداریں گی مثال انہوں قرآن زیفہ زیفہ جلات تر یقوبانے ورکے حالی غیظہ بیم الکفار وعد اللہ اللذین وعد کری اللہ کسانو سر چیمانے اوڑے آمن نکلی نیک منو ما فرطم وجن عزیم زدین بخلگا اوجلوی صورت کی بیان دو فتوحاتو بیان دو غنائمو نبکن تتفریہ